Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 kwietnia, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim prezydent o negocjacjach z protestującymi w Sejmie opiekunami dorosłych niepełnosprawnych, ostatnie chwile na rozliczenie się z fiskusem i bilans ofiar nożownika w Chinach, który rośnie. Rząd się starał i naprawdę dużo zaproponował, mówi prezydent Andrzej Duda o negocjacjach z protestującymi 11 dzień opiekunami dorosłych niepełnosprawnych. Jest zaskoczony odrzuceniem ostatniej propozycji rządu przez opiekunów tych osób. Byłem mocno zaskoczony i chyba mogę powiedzieć, że także trochę rozczarowany, powiedział w rozmowie z portalem 300polityka.pl. Dodał, że na różne sposoby starał się mobilizować rząd i dwukrotnie rozmawiać z minister Rafalską w poniedziałek i środę. O tej mobilizacji, dialogu na linii rząd-prezydent mówił też premier Mateusz Morawiecki. Między innymi w Żninie odniósł się do protestów w Sejmie i rządowych propozycji jego rozwiązania. Damian Chlich. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął spotkanie od omówienia postulatów osób niepełnosprawnych, które protestują w Sejmie. W czwartek rząd przyjął zmiany ustawowe, które spowodują, że renta socjalna będzie wyrównana do poziomu renty minimalnej, czyli do poziomu 1029 zł. Drugi postulat dotyczył dodatku rehabilitacyjnego na artykuły medyczne, wózki, cewniki, ortezy, gorsety, protezy. I my ten postulat wczoraj spełniliśmy. Premier powiedział również, że rządowi zależy na rozwoju lokalnych społeczności. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych, którzy protestują w Sejmie, wczorajszą propozycję odrzucili, nazwali manipulacją, chcą gotówki w wysokości 500 zł co miesiąc. Ostatni dzień rozliczenia się z fiskusem z podatku za ubiegły rok to najbliższy poniedziałek, 30 kwietnia. Urzędnicy skarbowi mówią, że można to zrobić przez internet i według statystyk robi to już większość Polaków. Trzeba pamiętać o uważnym korzystaniu z elektronicznego programu. Najczęstsze błędy popełniane przez podatników to niepobieranie tak zwanego urzędowego poświadczenia odbioru. Jak mówi Beata Drej-Wojciechowska z olsztyńskiej skarbówki, dość często zdarza się też, że podatnik wykonuje całą operację wysyłania PIT-a, a w rezultacie go nie wysyła. System mógł nas poinformować, że dokument jest gotowy do wysłania. Podatnik uznał, że to już jest zakończenie wysyłki. Takich sytuacji jest dość dużo. Dlatego warto upewnić się, nie mając takiej pewności, nie mając urzędowego poświadczenia, czy na pewno nasze zeznanie jest we właściwym urzędzie skarbowym. Na jakich ulg najczęściej korzystają podatnicy? O tym rzeczniczka Olsztyńskiej Izby Administracji Skarbowej Renata Kostowska. Bardzo popularna jest ulga na dzieci i rzeczywiście tu podatnicy z niej korzystają bardzo chętnie, stąd pochodzą przysłowiowe zwroty. Pamiętają również o ulgze rehabilitacyjnej, z tym mają zazwyczaj troszeczkę więcej problemów i w tym najczęściej im pomagamy, często organizując różnego rodzaju akcje dla osób niepełnosprawnych czy też starszych i podpowiadamy właśnie, jak z tej ulgi rehabilitacyjnej powinni skorzystać. Wiele urzędów skarbowych w Polsce w poniedziałek zorganizuje ostatni przed końcem tegorocznych rozliczeń spotkanie, podczas którego doradcy pomogą w wypełnianiu zeznania podatkowego. Do 9 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataku nożownika, do którego doszło w północno-zachodnich Chinach. To uczniowie szkoły średniej. Napastnik to były uczeń szkoły, który prawdopodobnie był prześladowany przez kolegów. Pośród zabitych jest 7 dziewcząt i 2 chłopców w wieku od 12 do 15 lat. 28-letni napastnik zaatakował grupę nastolatków wychodzących po zajęciach ze szkoły. 10 osób zostało rannych. Agencja prasowa Xinhua nie precyzuje, w jakim stanie są ranni. W przeszłości niejednokrotnie dochodziło w Chinach do ataków nożowników w placówkach edukacyjnych. Piątkowy atak jest jednak jednym z najtragiczniejszych w skutkach. Zazwyczaj sprawcami takich aktów są osoby niezrównoważone psychicznie. W styczniu ubiegłego roku w wyniku ataku nożownika w jednym z przedszkoli w chińskiej prowincji Guangxi rannych zostało 11 dzieci. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Kończymy serwis Trójki, kolejno o 21. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy bezchmurnie tylko na południowym wschodzie, poza tym może przelotnie padać. Od 7 stopni na północy, obszarach podgórskich i na Lubelszczyźnie do 13 na zachodzie, lokalnie w centrum. Wiatr wysoko w górach dość silny, porywisty, na szczytach Tatr w porywach do 80 km na godzinę. Jutro słonecznie, miejscami może grzmieć i od 22 stopni na północy do 29 na południu, chłodniej nad morzem od 14 do 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kochamy polskie piosenki. Myślę, że to zdanie doskonale opisuje Trójkę. Zapraszamy zatem z dumą na retransmisję koncertu pod tytułem Kochamy polskie piosenki.

żywotła makatki. Zniknął ten stary, schował dolary. W oczach niknie ten świat. Mówiłem w pierwszej godzinie listy osobistej o Lechu Janerce i o Don Guralesco. W Jarocinie wystąpią też zespół Elsztat i Pogodno. No to pan Lech teraz. Thank you. pani co to sen podparty falą. Pani co to sen, to tylko sen. Pani co to sen podparty falą. Pani co to sen, to tylko sen. Pieśń mijających się wielorybów. Lech Janerka, przypomnę, wraca na Jarociński Festiwal. Finał płyty Visions of the Emerald Beyond Mahavishnu Orchestra. Będzie wstępem do czegoś więcej. We'll be right back. Machawiczną orkiestra z sekcją dętą i trijem smyczkowym. Jean-Luc Ponty wtedy w zespole. Oni i Weather Report to były dwa najbardziej wpływowe na grupę SBB, zespoły tamtego okresu. A wyjazd do Szwecji SBB w roku 1975 obrósł legendą. Byli wtedy u szczytu formy i wyjazd na zachód, gdzie mieli dostęp do świetnych instrumentów i świetnej aparatury, powoduje, że to turniej jest jednym z najważniejszych w ich historii. Koncert w Karsztat był przez polskie radio retransmitowany niedługo po wydarzeniu i było to wówczas rzecz wręcz niespotykana. Potem już w XXI wieku powoli turne szwedzkie zaczęło ukazywać się na płytach. W tej chwili w zasadzie wszystko, co przynajmniej na razie znaleziono z tamtych występów, jest już dostępne. To może fragmencik, który znamy z płyty od niedawna. To będzie Józef Skrzek, który na chwilę porzuca organy Hammonda i bierze do ręki gitarę basową. No i roku 1975 i Szwecja. Zespół SBB na chwilę stał się znów Silesian Blues Band. Podczas tego koncertu wrócili zresztą do nagrania zrealizowanego w Niemczech Zachodnich z Czesławem Niemenem na jednej z tamtejszych jego płyt. Rock for Mac, już tylko w wersji SBB. Ponieważ za chwilę usłyszymy nagrania zrealizowane w Filharmonii Szczecińskiej, nie oparłem się skojarzeniu i pozwolę sobie na apel do Antymosa Apostolisa, który właśnie w Filharmonii Szczecińskiej, myślę, że było to 2 lata temu, pożyczył ode mnie piękny bok z koncertami swojej ulubionej grupy Weather Report. I do tej pory nie zwrócił, a ja nie zdążyłem jej nawet w całości posłuchać. Nisko się w takim razie kłaniam i uśmiecham o zwrot, jeżeli nas słyszy. Zanim Gabakulka zacznie po 22 swój program, zaśpiewa. I to 3 razy. Będzie dmuchał chłodny wiatr. Będę patrzeć smutna w morską przestrzeń, stopami czując mokry piach. Miałeś rację mówiąc, nie jedź jeszcze, lecz mi właśnie z deszczem dobrze tak. Pod plecami kosz cichutko trzeszczy i wiatr ma taki słody smak. Padał deszcz. Wtedy jednak inny byłeś jeszcze. Tak bez siebie wciąż nam było źle. A dziś sama wolę być z tobą. gdy chłodny wiatr od morza dmie. Z deszczem w oryginale nagrała Ludmiła Jakubczak w roku 1961, 10 lat później. Liliana Urbańska z grupą Krzysztofa Sadowskiego nagrała filmową, bo to piosenka z filmu Gonitwę. Raz jeszcze Gaba Kulka w Szczecińskiej Filharmonii. Thank you. I trzecie nagranie z Filharmonii Szczecińskiej Gały Kulki. To już rok 75, repertuar Ewy Bem. Przypomnę, że w poniedziałek przez cały dzień w Trójce będziemy obchodzić Światowy Dzień Polskiego Jazzu. Tego typu piosenki też się pojawią. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień, czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. Skoro dziś w liście osobistej trochę forpoczta Światowego Dnia Polskiego Jazzu w najbliższy poniedziałek, przypomnę, że na zakończenie programu będziemy retransmitować koncert Tria Kuby Więcka z Jazz Ahead w Bremie. To może jeszcze dwa fragmenty z kolejnych wolumenów reedycji serii Polish Jazz. Co do płyty Michała Urbaniaka i jego zespołu Constellation, nagranego w Filharmonii Warszawskiej, mam szczególny sentyment, bo była to z całą pewnością moja pierwsza prawdziwa płyta jazzowa, zakupiona za własne pieniądze. Mało tego, przesłuchiwana w nieskończoność płyta, która myślę trochę zmieniła mój sposób słuchania muzyki. W wersji winylowej pewnie tego oryginału już nie mam, a może gdzieś jest. Thank you. Wolumen 36 serii Polish Jazz z 1973 roku, jedna z najwspanialszych składów chyba w historii polskiego jazzu. Oprócz Michała Urbaniaka, Wojciech Karolak, Czesław Bartkowski, Adam Makowicz i Urszula Dudziak. Dokładnie 14 lat później, to już jest wolumen 74 i znakomity album Zbigniewa Nowosłowskiego i jego The Q Open, który też właśnie ma swoją bardzo pięknie wydaną reedycję. I wracamy do Filharmonii Szczecińskiej teraz i po wiadomościach po 21. Raz jeszcze na razie Natalia Przybysz zaśpiewa Niemena. Yeah. Czekałam lata, każde twoje słowo.